نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی حرج نہیں اس کام کے انجام دینے میں جو اللہ نے ان کے لیے طے فرما دیا ہے, یہی اللہ کی سنت رہی ہے ان انبیاء علیہ السلام کے لیے جو پہلے گزر چکے ہیں, اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔